Na trójkowym zegarze minęła druga. Sandra Kaczkowska, dobry wieczór. 487 wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy. I co prawda ja wiem, że dzisiaj jest już 23 marca, ale cóż to za piękny dzień był przedwczoraj we wtorek. Ach wiosna, ach wiosna, ach to ty. Max Richter i Vivaldi oczywiście na sam początek naszego spotkania już wiosennego. Można się tego było spodziewać na 100%. Zawsze Max Richter otwiera nam każdy kolejny przełom w naszym kalendarzu Strasznie się zakałapućkałam, bo patrzę na plakat Piano Day, przepiękny, bo ciemna strona mocy już szykuje się do Piano Day. W przyszłym tygodniu w Krakowie 26, w tym tygodniu w Krakowie 26-29 marca Kraków obchodzić będzie Piano Day, który na całym świecie obchodzimy w 88 dniu każdego roku. Dziękujemy ci, Nils Fromm, bardzo ci dziękujemy za Piano Day, ogromnie ci dziękujemy za Piano Day. I Kraków świętować będzie już od 26 marca. Będą koncerty, o których opowiadać będę dzisiaj mniej więcej w połowie naszego dzisiejszego spotkania. I grać będzie Kuba Płużek, Witalii Iwanow, Mateusz Mateja i Weronika Mietelska z przyjaciółmi i Nikodem Dybiński. O tym opowiadać będę. Nie dość tego, zaproszenia również będą dorastania. Ciemna Strona Mocy jest specjalnym patronem tego wydarzenia w Krakowie. A program trzeci jest gigantycznym patronem przecież wydarzenia warszawskiego, jeśli chodzi o Piano Day. Numer telefonu się przyda za mniej więcej niecałą godzinę. 7 trójek i kierunkowy do Warszawy 22. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Można próbować tam też się zgłosić i zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Rozpoczynamy fortepianowe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Thank you. Ależ ten fortepian. Co z tego fortepianu wyciągnąć można, jak tylko ma się gigantyczny talent i zapał do bardzo ciężkiej pracy. 9 minut do godziny 3 nam pozostało. Piano Day w Krakowie. Rozpoczynamy 26 marca, czyli w niedzielę kończymy 29 marca, a na sam początek 26 występuje Kuba Płużek, Bal na Zabłociu o 18. Kuba Płużek, Home po ciemnej stronie mocy. Home. Kuba Płużek urodzony w Krakowie w 1988 roku z drugiego albumu, który wydany był 2 lata temu, 11 Songs. Home i za moment pieśń o dziewczynie zagra nam, zabrzmi nam pięknie w wydaniu fortepianowym Ciemnej Strony Mocy. Takie też podejrzewam czeka nas za tydzień. Na Richtera będziemy musieli i Sleep jeszcze momencik poczekać. Zaproszenia do rozdania na Piano Day posiadam. Kuba Płożek 26 marca, bal na Zabłociu. 27 marca Witajn Iwanow, również w balu na Zabłociu. To wszystko Kraków. 28 marca Mateusz Mateja, Magnus, Salon Muzyczny. 29 marca Weronika Mietelska i Przyjaciele i Nikodem Dybiński w Infrasound o 19.30. Lista tych czterech kolejnych cudownych dni z fortepianem w roli głównej pojawi się oczywiście na grupie i na stronie csm@polskieradio.pl. Adres mailowy, gdyby ktoś nie posiadał znanego portalu społecznościowego, i ta sama lista pojawi się na stronie słuchaczy csm.info.pl. Można dzwonić, telefon podłączony 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Zaproszenia czekają.